शत्रुओं को मारकर लाए हुए पदार्थ और जीत कर लाए हुए पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, संतान और सब वीर पुरुष हमारे हैं। हम अमुक गोत्र वाले तथा अमुक नाम वाले स्त्री के पुत्र को इस लोक से दूर करते हैं। वह मृत्यु के पाशों से कभी मुक्त ना हो। हम उसके तेज, बल, प्राण और आयु को लपेटकर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। सुक्त नौवां देवता प्रजापति, शत्रुओं को घायल करके लाए हुए पदार्थ तथा जीते हुए पदार्थ हमारे हैं। हम शत्रुओं की सेनाओं पर अधिकार करें। अग्नि और सोम इसी बात को कह रहे हैं, पूषा देव हमें पुण्य लोक में प्रतिष्ठित करें। हमें स्वर्ग प्राप्त है, जो लोक सूर्य की ज्योति से उत्तम बना है, हम उसे प्राप्त करें। मैं सत्कार पाने के योग्य हूँ, मैं परम धनी बनने के लिए धन पर अधिकार कर सकूं। हे देव, मेरे धन को पुष्ट करो।